اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم وسلم عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة لقمان مكي سورة مصحف عثماني کی یو دیرشم او ترتیب نزولی کی وہ پنځوسم جو سورة صافات نرسو او سورة السبا نلوان دینا دلو ربط دلوان دی سورت سردار ہے کہ دمکلی سورت پاکر کی تیر شو وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ صداقت قرآن مجید بیان شو دی سورت پہ ابتدا کی صداقت قرآن پاک تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی و رحمت للمحسنین دویم ربط دالے چڑوان دی صورت کی بشارت تفق ہے اور نصرت ہو کوٹ پسی پدی صورت کی نفیل شرک را تاسو عقیدت توحید لکھ راکھیں گے تھے اور رد شرک کئی دا اللہ جل جلالہ امداد تاثر شامل حال کرتی دا صورت گوئے کی تتیمت دڑوان دی صورت سفارا خلاصہ دی صورت ابتدا دی صورت کی بطور تنبیہ ترغیب للقرآن آگیا یو دلیل نقلی پاتی دی توحید بانی او اتا دلائل اصلیہ او دلائل کی بعد دلائل آتان اصلی دنفی رشک سے لیلم سرا او بعد دلائل آتان اصلی دنفی رشک سے تصور سرا او دے سرا سرا شکایات تخویفات بشارات او زواجر موقع و محبان بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم الف کی اشارت انوار پر او لام کی اشارت لامعو کا او میم کی اشارت مزیلۃ الاعذار کا نمانا بشی الانوار اللامعۃ المزیلۃ للاعذار تلک آیات الکتاب الحکیم دا سے رنا جانی دا سے انوار کہ اغفر بیدن کی دی او اغد رضلون و ازالت ان کی دو قرآن مجید دا غایت میں تلک آیات الکتاب الحکیم دا آیتنا دی کتاب محکم دی ودن پدا سیال کی جی ہدایت تے ورحمتا او رحمت تے للمحسنین دا پاردنے کان ورپسی صفات تنے کان کم و فرق دا پارد الذين تفرد آكسانو يقيمون الصلاة تقائم مصدر ويؤتون الزكاة ورقائي زكاة وهم بالآخرة هم يوفدون او غيب آخرة باندية انساتي أولئك على هدى من ربهم داخلك فيدا يتيت جانب ذنب دوينا وأولئك هم المفلحون او داخلك كامياتي ورقصي زجر بعد فلق داخلي دا کی کتاب حکیم پیش آکڑی لگا پر ظاہر دی چو قرآن مجید دا غاڑی سرا دسنی سرو لگئی نا اغیی لحو الحدیث تا ترجیح ورکڑی لگا فزول خبره لا یعنی خبره او بیکار خبره. ومن الناس بعض خلقنا من آسوکی یشتری لهو الحدیثی چه دی ترجیح ورگئی خبری دا غفلت تا لیوزل عن سبیل اللہ دید پارا چه گمراہ کی خلق لرا دلارت اللہ ترانا بغیر علم بغیر دیلمنا. لهو الحدیث نسا مراد دید لهو هر ها عشق بیلشی ما یطلح حدیثی چه ایسا رضان مشغولو لشی ما یطلح حدیثی چاغی سرا ځان مشغول لشي. د دې وجنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ معنا کړی دا کل ما یشغلک عن عبادت اللہ تعالی و ذکره من السمر والازاحیق والخرافات والغناء ونحوها هر ها شيء تقاد الله جل جلاله دي عبادتنا او دا الله تعالى ذكر ما غافل كي نذيت الله وغيرش دا الله تعالى ذكرنا دا الله تعالى عبادتنا دي ركاوي دا دينا دي غافل كي نذيت الله وغيرش شاهد آكي سبوئي یا د خندا خبرې ټوکی لطیفی او داغه نور خرافات او داغه موسیقي وغیرہ په دې ټول باندې کتاب کې امام اروسی رحمۃ اللہ علیہ روح المانی کې د حسن بصری په حوالہ باندې را نقل کړی دی تاریخ او علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ مشکلات القرآن کې را نقل کړی دی په دې ټولو باندې لله الحديث الثلاثي او امام ضحاك معنا کړی دا په شرک باندې شرک ته ټول نه کوم شعر فرض اپوای ذکر کړی او امام اروسی بالکل رانا تل کړی دی قیل ترى بارے مفسرین حضرات کوئی دینه مراد سحر دی سحر یو فضول شعر دی بکواس شعر او امام خازن رحمۃ اللہ علیہ هغه ته تعبیر کړ دی شبوحات شرکیہ باندې توحید پریری او شبوحات شرکیہ هغه را اخلي هغه ته تنبیہ ورکړي. د بهر حال د حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تعریف چې دی هغه دا شکولی ونې دی دا ټول دغې افراد دی که سحر دی خو شکوک او شبوحات شرکیہ دی او یا جادو دے یا شرک دے وغیرہ وغیرہ کاٹول پر داخل ومن الناس بعض خلقنا من آسو کی یشکری چلے ترجیح ورکی لہو الحدیث لی تغفلت خبری تا تغفلت خبری تا دستد پارا لیوزل عن سبیل اللہ دیلرا دلید پارا چکم را کی خلق دلار دا اللہ تعالینا بغیر علم بغیر دیلمنا ویتخذها او دینی کی آیتن دا اللہ تعالی را حدوان یوشی دکوکو ها دمید آیات را جید حدوان مصدر دے مبنیل المقبول اگردوی محدوبن بها بس آیتن وطا مصدریخ گاری تغیر مصدری جوری کری تھی اولئک ذا خلق جدی لهم عذاب مهین دید پارا عذاب ذلیل کون کے دے و اذا تتلا علیہم آیاتنا پا وقی چلو سیش پدوی باندی آیاتنا زمانگا واللہ دے اگردی مستدفرن انکار کون کے کہ اللہ یسمعها گویا کی دنیدی اوری دلی دی آیاتنا لرا کہ انتی ادنیہ وقرا گویا کی پدوار غبرد دکی وقرا سکل لے د قران مجید آیاتونه تا اړو څه توجه نه ور کوي اړو وای نه چې دا د خدای کلام دی دې ته موږ کې خپل پکار دی په دې هم ځان پوری ول پکار دی او د دې په مقتضا باندې عمل پکار دی چې کوم خلق د الله جل جلاله آیتونه د تحقیر سره ګوري فبشره پذیر ور کدتا بیا عذاب الیم فعذاب درناک باندې ورپسې بشارت کوم خلق د خدای کتاب سنی سره ولري ایمان دې راړي ځان ته کوئی کی عمل کیږي او انسانیت ته ور وړاندې ان الذين امنوا بسكاكسان ایمان راوړل دي وامر الصالحات کړي دي نه کوي لهم جنات النعيم د دې لپاره باغونه د نعمت دي خالدين فيها هميشه به دي کې وعد الله حقا وعد الله تعالى دارشونه وهو العزيز الحكيم د الله تعالى غالب دي خاوند حکمت دي ورپسې لومړی دلیل اخلي په توحید باندې او په نفس شرک په تصرف باندې خلق السماوات پیدا کړی الله تعالی اسمان لرا بغیر عمل بغیر سکون نه ترونها چې تاسو ویني دی لرا و القا فی الارض او اخذ الله تعالی پسما کې رواسیا قلنا مضبوط رواسیا جبارن ثوابتا ترونها چې صفت قامت کی ندا چیری واقعی دی حاصل بشی خلق السماوات بغیر عمد مرئیت پیدا کری جلدہ ترا اسمانونا بغیر ذات اسکنونا کہ اغا مرئی دی ادا اسمان تو پرد سر اسن نہیں کرے نہ مرئی دی نہ غیر مرئی بلکل یہ سن نہیں کرے دانے سے کنے کہہ دے اختیرہ لیے سنی پشتو شرے وہ غیر مرئی دی مرئی نہیں ادا مقصود نہ دے اسمان تو سر اسن نہیں کرے نمر اسن سے نظر مر اسن کرے بدون العمد دے ندا کہت واقعی و اتفاقی ہے وَأَلْقَا فِي الْأَرْضِ اَوْ اِخِلِ اللَّهَ تَلَا قَزْمَتَ كَيَ لَوَاسْ يَا قُرُنَ مَضْبُط انتا بید بکم دید پارا چہارکت نکی پتا سبانی وَبَسَّ فِيهَا اَوْ قَوَرِ اللَّهَ تَلَا قَزْمَتَ كَيَ من کل دابت دار قسمہ جانداروں وبث فیها اے ونشر فیها پیدا اکڑی دی اللہ تعالی پدیز مکہ کی دار قسمہ جانداروں تو ماتا اس سے ویلیو میں دا بیانی کی ورہو تحقیق دا دے کہ آٹھ لاکھ دا غیر صرف اقسام آٹھ لاکھ اور دا دیکھو وہ تحقیق شوئے پتہ نہیں لگی نور بدا اللہ جل جلال فین ان کی سورت سان آٹھ لاد لاغی اقسام بھی لاغی افراد کا سورے بلا شیل وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ اَوْ نَازِلِ کڑی دی منگا دا جانب دا اسمان ناما ان اوبر فَأَنبَتْنَا فِيهَا پس منگا ذر غن کڑی دی پدیز مکا کی من کل زوج کریم دہری وی نوعی خستنا کریم حسن او امام بیزاگی رحمت اللہ علیہ دے کریم مانا پر کثیر المنفعات پانی کرے گا من کل زوج کثیر المنفعات دا ہری دا سنوعی نچاج کثیر المنفعات دا او حقیقت سے پہر نوا کہ اللہ تعالیٰ بلا مناتی ہے کیلئے هذا خلق الله هذا دا موجود عالم چلے هذا کی اشارہ عالم کا مخلوق کا اللہ تعالیٰ کا هذا دا عالم چلے خلق الله دا مخلوق کا اللہ تعالیٰ دے فأرونی پس تو خیماتا مازا خلق الذین سشے پیدا کردے آتسانو من دونی اجتماع سیواد اللہ تعالیٰ نبی تاسو چې کوم خلکو ته الهه وایئ نو د هغوی څه کردار خو راته وښایي که نه د هغوی څه کرکټر خو راته وښایي هغوی څه شی پیدا کړی دی دا موجوده کوم عالم چې دی دا خو د خدای مخلوق دی تاسو د خپلو الهو څه پیداوار خو وښایي هغوی څه پیدا کړي دي نو که هغوی کې خالقیت وي نو بیا ستاسو خبره صحیح ده او که په هغوی کې خالقیت نه وي نو بیا ستاسو خبره غلطه ده چې کوم خالق وي هغه معبود کې نه شي فتکم خالق دی آغا معبود نشی تیرے گی نو دانا چی دا غیر اللہ دا پار مخلوقات تی نو پدائی بان اشتبار آخلی دا فتشابہ الخلق آلینی صفت دا خالقیت پدائی بانی متشابہ شوی دا نانا بل ظالمون بلکہ ظالمان جلی فی ظلال مبین دی پرادری تو گمراہی واضح حجی دادا دی گمراہی دا ورپسی دلیل نقلی تفصیلی دلقمان سے واقعہ ذکر کر یو حکیم او دانشمند انسان یو پویا عاقل او خوفیار انسان او خپل زوی ته نصیحت کړی دی هغه یې د شرک نه متنفره کړی دی او هغه ته یې باقاعده د توحید وصیت کړی دی او ورسره ورسره نور نصایح او مواعظ ورته هم ذکر کړي دي د لقمان صاحب په باره کې سباتی حضرات و قول لارے شدہ نبیو و لیکن راجح خبر ادالا او دی جمہور حضرات و قول لارے شدہ نبینو یو رجل صالحو یو نیک انسان امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرمائی و اکرما امام شادی وغیرہ دزد نبوت پانے قول کردے جمہور حضرات و شدہ نبینو بلکہ وہ سارے انسان پہ شو رہے یہ دا خبر کہ لقمان سے دے کم دور انسان کم دور سڑے ہو میں شیخ صاحب رحمہ اللہ فرمائے او دار امام بیضاوی تفسیر بیضاوی کم نقل کری چدا کان من اصحاب داود دا داود علیہ الصلوۃ والسلام دا ملگرونا دا داود علیہ الصلوۃ والسلام دا تمانی شخصیت ہے لقمان سے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ فَتَا كِيْبْ سَرَا وَرْكَرَ مُنْغَا لُقْمَانَ سِبْتَ حِكْمَةُ دانش مندی علم او کویا وَقُلْنَا اَنِشْكُرْ لِلَّهِ دَا چِشُكُرْ عَدَا كَوَا دَلَّا تَرَا وَمَنْ يَشْكُرْ آسُ چِشُكُرْ عَدَا كَيْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ بے شکا دے شکریہ دا گئی دا پارا دا فائدے دا پلزا ومن کفرا آچا چا کفرو کو فین اللہ غنیون پس بے شکا اللہ ترہ مستغنی دے دا شکرنا حمیدن او قابل دا تعریف دے تو سو کی تعریف کئی تنہ گئی اللہ ترہ پنفس العمر کے مستحق دا تعریف دے اس کو وہ تا مقدر کئی و اس قال لقمانو لبنی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ فَوَقِيتُ لُقْمَانَ لِابْنِهِ ذُو الْفَضْلِ بِزُيْنُمْ أَغَا سَارَام سَارَا وَهُوَ يَغْلِبُهُ فَدَاعِ حَاجِ جَنَّ يَقُو أَغَتَا يَا بُنَيَّ يَا بَچِيَ زَمَا لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شِرْكَ مَجْرُوحًا دَلَّ تَعَالَى كَرَا ان الشرک بے شک شرک دے لظلم عظیم خامخا دا ظلم لوئی دے دا لوئی بے انصافی دا چو الوحیت دا حق دا باری تعالی دے او حق دا باری تعالی دا غیر دا پار ثابت ویش ورپسی ادخال الہی دے اللہ تعالیٰ دا مور افتار دا غیب حقی بیان کردے کہ مور افتار تا مادر لوی حق ور کردے تدائی تعاق پکار دے تدائی خدمت پکار دے تدائی خبر منر پکار دے و لیکن کپ شرک دے مجبورین شرک دے نا نذا شیخ دوم نہ کبھی ہے شیخ په دې کې د مور او پلار خبره منلو نشته. ووصینا الانسان او موږ حکم کړل انسان ته بوالدیه د مور او پلار مطابق. ووصینا الانسان بوالدیه کما قول وترباطینو ووصینا الانسان بوالديه احسانا تدارو تو بسی انش کورلی ولی والدی چه ده دا داگه ده پار بیان ہوئی تفسیر بشی او یا انش کورلی ولی والدی دا دا اوصوی ووصوینا ده پار مفول بزوی ووصوینا الانسان انش کورلی ولی والدی ما حکم کرده انسان تا دستیشی زما د شکریه او د والدینو د شکریه چې یو به زما شکریه ادا کړي ځکه حقیقي منعم در باندې دی او یو به د والدینو شکریه ادا کړي ځکه ستا دپاره تکلیفونه برداشت کړي او دا نیت چې حمره کومه وهنن علی وهنن د شکریه د وجود دپاره علت دی چې د والدینو شکریه به ولې ادا کړي ستا دپاره تکلیف برداشت کړي. ووصينا الانسان او موږ حکم کړل انسان ته بوالديه د مور او پلار مطابق د شکريه د احسان ولې اذ حملته امه وهنا على وهن حملته بار کړل د لرا امه مور دد وهنا کمزوري سرا على وهن د پاسا د کمزوري بلی وهنن على وهنن زوفن على زوفن فکم زورای سره د پاسه د کم زورای بلی ځکه د یو بچی مور چې کله حامله شي په بچی باندې نو سوره چې مدت کې واقع کې د حمل نو سوره چې په بچی کې ترقی راځي او نمو راځي نو دوره د مور په زور کې اضافه راځي څومره چې بچی غټیږي نو دوره په مور باندې بوج کې واقع کېږي د هغې په بدن کې کمزوري پیدا کېږي سستي پیدا کېږي نو تکلیف یې برداشت کړی وفصاله او سر کې ارزاد ده فی عامین دا په دوو کالو کې فصال الفصال الفصام سر کې ارزاد ویلی شي امام عارفی وی د پاینا پر کوټ دی ورته ویل په خپل فی عامین هي فی اول زمای انتزاع عامین فار اعتراض استفام به ګو کار چې دوا کال استفام ته ورکول کی بس مدت ته ارضا ختم شو لکه څنګه چې جمهور قول لغره نو حکم میں انسان ته څه کړي ان شکر لی دا چې شکر او باس زما ولی والدی کا او د مور او پلار پر الی المسیر خاص ما ترتا المسیر وا پسلا و ان جا حدا کا او که تر دې کوشش کوي پتا باندې علا پدی خبر باندې ان تو شریک دی دا چې شریک جوړ کې زما سره ما هغه لی تر کدی هی علم کې نشته د ساده پارا پاغي باندې دلیل ذکر د مسبب او مراد کنه سبب ذکر د علم او مراد کنه دلیل ذکر دلیل سره علم راځي ما یلزم من العلم به العلم بشیء اخر ذکر د ملزوم او مراد کنه لازم دلیل ملزوم دی او علم سره لازم دی خو چې دلیل صحیح دلیل نو فلا تطعهما فاستعذر ما كوا تذيدوارو وصاحبهما او معامله كوا تذيدوارو سرا في الدنيا في دنيا كي معروفا كيسا وصاحبهما وعاملهما معامله كوا تذيدوارو سرا ملګرتیا کوو د دوی سره مراد دې معامله ده. نو د نرمۍ نه ورسره کار اخله، احسان ورسره کوه، خدمت ورسره کوه، خو لیکن دیني اعتبار سره واتبع سبیل من او تابع اوسه سبیل من د لارې د هغه چا اناب الی چې هغه راځي بماته. نظریه به د منیبین وساتي، نو که آبا دې منیبین و نو د هغې اتباع کوه، او که آبا هغه غیر منیبین و نو بیا د هغې اتباع به نه کوې، بلکې د منیبینو اتباع به کوې. واتبع سبیل من اناب الی، لذا دے آیت کریمہ نگا معلوم ہے شورا کہ اتباع منیب صرف دانا چی دا سیدہ بلکہ دا واجب ہے، لیکن اتباع امر دے او امر مطلق توجود پار لگ، او بیاد امت پا دے بان اتفاق او اجماع دا چی دا مجتہدین حضرات منیبین دیکھ یو فاسق نہیں کرے، یو کچھ گمراہ نہیں کرے. او کم حضرات چې د هغوی د اتباع او د تکلیف نه خلک متنفره کوي، هغوی ورسره رحمه الله وایي، زموږ نه ورسره ښه غټ غټ وایي. دا دلیل د دې خبرې چې دا منیبین دي. ثم الی مرجعکم، او بیا خاص ما طرف ته واپس ستاسو ده، فانبئکم پس خبر به درکم تاسو ته بما کنتم تعملون فعمل ستاسو باندې. د تردې پورې دا ادخال الهي شو، ورپسې بیا د لقمان صاحب نصیحت دی خپل بچي ته، یا بنیا اے بچی زما انها بے شکا دغا خصلت تلے، انها دمی خصلت ترا جلے، آتم خصلت تے عدم شرک، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، عدم شرک او شرک او دارنگی انها ضمیر حسنی تراجع کولی شو، سیئی تراجع کولی شو، کم پدک کہے دیوار بانی آدھانی شرک حسن دا او شرک سیئی دا. یا بنایا اے بچی ازما انها بیشکا در حسد کلے، ان تکم اثقال ذرت کچرتی پمقدار دیو یو دانی باندې من خردل د کورینا، فتکن فی صحرت بیایی فی صحرت پیو گت کی، او فی السماوات یا پسمانو کی، او فی الارض یا پزمک کی، یعنی بها اللہ را طلب کی پدی باندی اللہ تعالی. صحرا دا کنایہ دا دا اخفار زینا کلیر کتی، فتکن فی صحرت اے فتکونو فی جو فی صحرت یہ دیو گٹ پر خیٹ آئی پیو گٹ کے دن میں نمانا انتہائی پٹی ہچ جاتے پتہ نہ لگی، اور اسے سماوات کا کنایا تھا کہ انتہائی اعلیٰ مکان سکا سنو نے ڈیر پوچھا، اور پھر ارض ادا کنایا تھا دا اسفل نہ نکشرتا یو شے یو انیکی یا یو بدی اغا دے یو گیڑی پا خیٹا کی دن نفرتے ہچا تے پتہ نہ لگی، فاللہ تعالیٰ کا معلوم ہے او کچرتا پاسمانو کی دا اسمانو بالکل لپاس بالکل چکم اخرنے اسمان دے دا غیر لپاس یونی کی پرتا دا یو بذی پرتا دا دام دا اللہ تعالی نا پٹانا دا او دارنگی کچرتا یونی کی یا یو بذی پسمک کی دا یعنی پسکی دا بالکل دزمکی پا اغویش کی دا پسنی کی دا خدا اللہ تعالی پیرن کی دا دا خدا دا چنم نمخارجن دا یعطی بیہ اللہ را طلب کئی فدیبانی اللہ تعالی لکنی کی نداغی بہت اگر درکے او کبھی نداغی سزا بہت درکے وخد اکم آف کئی دی او کسزا بہت درکے ان اللہ رفیق بے شک اللہ تعالی بارک بین دے خبیر خبردار دے یا بنی اے بچی زما اقیم الصلاۃ تقائم کا منظر وامر بالمعروف حکم کوا بالمعروف پنے کہ باندھی ونہ عن المنکر او من کوا دبدینا واصبر او صبر کوا علی ما فاتکلفن باندھی اصابک ترسی کی تا تا فی باب الدعوہ یا فی باب الدین ان ذالک بے شک دا صبر کرے من عظم الامور دے دو امور عظیمونا ان ذالک من الامور العظیمتی دا دے دو امور دے حمتنا عظمت آقاق دے رشی چی آقا بے حمت حمتنا خلق تاہو کوئیش اور بے حمت بسر اکنی شکوئی نہ صبر ذات با ہمت اوپر کو کار دے ہر آپ والے کو اکس طرح صبر نہیں شکو لے اول دخل کو سر تعلق خسا تھا خلق کو سر رویہ خسا تھا ولا تصعر خدك للناس ولا تصعر خدك ولا تمل تعر یصعر تصغیر فمانا دا ایماری بانی راجی ولا تمل حدک عن الناس ما اروا مقبل لرا ما اروا اننگیر پل لرا عن الناس دا خلقنا لان فمانا دا عن دا سوک در سر راشی خبری اکری در سر کهیتو تینا مخواڑی در خلکونا مخمالا و در روخی مکوا کولی اخلاق کاتا او دویم امانا حضرت شیخ رحمه اللہ کری وقت تصغیر الحد دا بیرشی مخ پرسول تا ولا تصغیر حد دا کلینا نکولا اپنے رخصاروں کو لوگوں کے لیے منگا پختو کو اربز میں پڑھتا ہوا زگا مانا ولا تصعر خدك اربز میں پڑھتا ہوا للناس خلق تھا کہہ تو خبر ہے او تو اربز پڑھتو لے بلکہ تو حسن اخلاق کا کار اخلاق خلق تو پورے توجہ اور کوا او بل ولا تمشي في الارض مرحا او مگر ذات پزمکر کی مرحا تکبر سرا ان الله بيشك الله تعالى لا يحب كل مختال نقوح الله تعالى كل مختال هر متكبر في الحركات ترى فخور او متكبر في الاقوال لرا قلوان دي نتغير مختال متكبر في الحركات ترى كده چال نئے پتر انكروئي افلاتون روان دي او فخور لیمار تغير كده جوابان اقبلا بڑائی بیانی دبر اس پکوالی کئی وقصد فی مشی کا اعتدال پیدا کا پرفتار پل کی وقصد من صوتی کا اور اٹھیب کا دعوات پلنا جب زندگی طول امور اغیر و تخول لی باقیدہ دا اولاد تربیت پکاری تھا دا غد نظری حفاظت پکاری دا غد اخلاق حفاظت پکاری دا غد مجھ حفاظت پکار دے او دارنگی دا غد امر بالمعروف او دا نهی عن المنکر دا خصلت حفاظت پکار دے دا باقاعدہ تربیت دے دوارے لے دا ذمہ داری او دارنگی ولا تصادر حد کل الناس ولا تمشی فی الارض مرحا وقصد فی مشک وغضب من صوتی تو پورا زندگی تیرولو چلی و تقودلی اجوان بسنگا تیرے کم اصول کی بسیرے وقصد فی مشکا اعتدال پیدا کر فی مشکا فتلو قلو کی فی زمین اعتدال کرد مدلی ونو پشانتی مندی وحا او بد بیمارانو پشانتی انتیهی پکلارا پکلارا بانی اعتدال کرد دیدن کوا او وقصد من صوتی او راکیت کا راکم کا من صوتی کا دا آواز بلنا آواز جب جب انتیهی اچت مسادا والیون کم سادا ولی ان انکر الاسوات لصوت الحمیر زکا دیر ناکار پا وزن کی آواز دخر دے لئنه عالم جدا زکا اغا فل والیوم سرے دخر پشانتی فل والیوم نی ساتن پکار ضرورت تا قتل پکاری موقع تا قتل پکاری ان انکر الاصوات بیشک دیر ناکارا دا واسننا لصوت الحمیر خامخا آواز دخر دے لئنه عالم جدا دا دلیل نقلی شو ورپسی دویم دلیل عقلی زمکه اسمانونو ته وګورئ د دې مخلوقاتو ته وګورئ الله تعالی د مړوند سم نعمتونه کړې دي ظاهري باطني دې ته وګورئ دا ټول ستاسو د راهنمایۍ لپاره کافي دي الم تروا آیا معلومه نه ده تاسو ته ان الله سخر لکم چې بېشکه الله تعالی تابع کړي دي ستاسو دپاره ما فغت جنات السماوات وما في الارض كفاس مانو او قسمت كبير واسبغ عليكم او اتمام کرد اللہ تعالی پتا سباندی نعمه دنعمتن قلو ظاہرتن چاہ ظاہری لی وباطنتن او چاہ باطنی لی ہر قسم نعمتنا داری اتمام بیبانی کرد واسبغ عليكم اے واتمام علیکم اتمام کرے پتا سبحان پورا والے کرے پتا سبحان دنے متن پر دنے عام ظاہری نہ مراد ہچی دی کہ پستر کو باندې ښکار او د باطنی نہ مراد غیر ہچی کہ پستر کو باندې ښکار د نعام ظاهری نه مراد هغه نعمتونه دي چې د جسم سره تعلق ساتي او د نعام باطنی نه مراد هغه نعمتونه دي چې د روح سره تعلق ساتي الله تعالی ته جسمانی او روحانی نعمتونه درکړي الله تعالی ته مشاهد او غیر مشاهد نعمتونه درکړي نو د دې شکریا ادا کول پکار دي او دې شکریا اصلاح د عقیده او اصلاح د عمل خو بیا هم باندې کسان داسې چې هغې اوس کوټه باندې جګړې کوي ومن الناس بعض د خلکو نه من آسو کې یجادلو فی الله چې هغې جګړې کوي په توحید د الله تعالی کې بغیر علم بغیر د څه علم نه ولا هدا او بغیر د څه هدایت نه ولا کتاب منیر او بغیر د کتاب واضحنا اے بدون ای دلیل ہے اس قسم دلیل بترنی اب یہ ہم اختلاف کریں دا مجادلی نا مراد بے بنیاد اختلاف بے بنیاد اختلاف ہے اس دلیل بترنی دا علم نواق لی دلیل اقلی او دا ہدایت نواق لی وحی او د کتاب منیر نه واخلئ دلیل نقلی ورپسې شکوا. اختلاف په داسې ضروري مسائلو کې کوي لکه توحید او درې ته ویل اختلاف اوس کوته باندې اختلاف او چې د دلیل مطالبه ترې وکړي چې ته په کوم بنیاد باندې شرک کوې نو هغه سره صرف او صرف د آباو د اتباع دلیل دي چې بس زه د خپل آباو اجدادو لاره میرا څنګه کړې ده. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ فَأَوْقِعُوا رَشْدُيْتَ اتَّبِعُوا تَابِدَارِيُوا كَيْ مَا دَعَا كِتَابْ أَنْزَلَ اللَّهُ شِرَى لِكَلَ دَرْلَا تَرَى قَالُوا دَيْقُوَئِ بَلْ نَتَّبِعُ لَا مَنْغَ تَابِدَارِي لِكَوْ دَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَا نَتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ جَدَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَابِدَارِي لِكَوْ إِنْدَ سَشَيْ بَكَوَئِ وَي بَلْ نَتَّبِعُوا بَلْكِ مَنْغَ تَابِدَارِي كَوْ ما تهاوتیم وجدنا علیه آبا انا چمم منگری دی پاغیبانی کاران زمگا فل آبایی دیل مدستی مو نا اللہ تعالیٰ ترد کرد اولو کان الشیطان یدعوهم الى عذاب السعیر نا انزا استفانی دی او دا انکار دا پار دی ان اغسل منكر وضروبتي ايتبعونهم ولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير زي بيان صاحب داري دل ابا وكاي اگر كه شيطان دي جهنم ترا كاي زكاه دك ابا و اتباع دا دل شيطان په دعوت باندې دو گمراه ابا و اتباع دا دل شيطان د دعوت په بنیاد ده دا کو تاسو شیطان جهنم ته راځي چې تاسو ساده دعوت ترکې چې دغه کوم مشرک او اباو کې اتباع کوي او لو کان الشیطان اگر کې شیطان یدعوهم چې بلید الیلا الى عذاب السعیر عذاب قبر تا ورپسې بشارت ده د پاره د نکام ومن یسلم وجهه آچا چې تابع کړو آچا چې اوس پاره وجهه چې ذاته ځان پر نفسه ذکر د جز دی مراد کې نه کوئی ومن يسلم وجهه او آجا كوسبار ذات فل الى الله الله تعالى تا سمانا فل منشا فل رضا او فل قائش ختم فل ذات الى الله جل جلاله دين تا حواله دا الله تعالى رضا تا حواله وهو محسن فدا سعار كي جده موحد وهو محسن وهو موحد او يا وهو محسن وهو مخلص لكن هذا الاخلاص لكثر من هذه الصفات دي نبي عليه الصلاه والسلام لا احسان تقوس شو نبي عليه السلام جواب ورته ان تعبد الله كانك ترى فان لم تكن ترى فانه يراك تا مرتبه د اخلاص تا او یا د محسن مراد محسن بالطاعات دی وهو محسن بالطاعات دی نیکوکاری ځان یې خدای ته حواله کړی دی خو حقیقتا یې خدای ته حواله کړی دی په کومه لارې چې خدای چلول غواړي په هغه لارې چلیږي دانه چې داوی داوی د خدا پرستای کوي او حالانکه پروت په گمراه وتی دا وام د خدا پرستای ځانې حواله کړی هم دی او ورسره ورسره حقیقتا ځانې حواله کړی دی نو دی د الله تعالی د دین تابع دی نو دا کس چې دی فقد استمسک په تکی سره د منګوله خخه کړه فقد استمسک فقد تمسک دته مسوکو کو دل اور و دل اس کا با کڑائی مضبوطی باندھی اور وا درسای سرتا کی کما کڑائی لگی دی دین سولو دپا اغا کڑی تے ورش و الى الله عاقبۃ الامور او خاص اللہ تعالی دپا انجام دے د امور تولو اور پتی تفیر وَمَنْ كَفَرَ آتَاكَ كُفْرُكَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ نُفَزْغَمْ جِمْدِنِ كِتَالَرَا كُفَرْ دَاغَ إِلَيْنَا مَرْجِعُمْ خَاسْمَنْتَا وَفَسِرُ دُوِدَا فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا فَسْخَبَرْ بُولْكُ دُوِدَا فَامَنْ دُوِي إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بِسَكَ اللَّهَ تَرَا خَبَرْدَارَ دَي بِذَاتِ الصُّدُورِ فَخَفِيَاتُ دُسِنُو بَانِي مدغا تقریب سے او سرا و سرا تسلیم دا نبی کریم علیہ السلام تا نمتعهم منگا نفور قولوی تا قلیلا لگا نفا فو دنیا کی ثم نصرهم یا بمنگا مجبور کو دیل را الى عذاب غلیظ عذاب سختا فی الاخرہ دنیا کے لگا مدى مزیدی دغا مزیدی اوکی نفا دی حاصل ہے ولیکن انجام جہنم لے ورپس بل دلیل آتی دلیل استقراری ولیکن سألتهم کچرت تتقوسو کی دوینا من خلق السماوات والارض چا پیدا کری اسماننا اوزمکا لیکولن اللہ خامخا دیب ہوئی اللہ ترا قل اوئے اے پیغمبر علیہ السلام دویتا الحمدللہ تعریف ثابت سے اللہ تعالی للا الحمدللہ علی ظہور حجت علیہم دا الحمدللہ و ظہور دو حجت پانی چلا اللہ جل جلالہ توحید دا سے ظاہر شہر ہے دا سے واضح شہر ہے کہ تاسم تسلیم بل اکثرهم بلکہ اکثر دوینا لا یعلمون نکوئے گی دلیل تسلیمی او دلیل سے کم اصل مقصود دے مدعا دا نا دا مدعا نا انکار کئی دائی جہالت لے لا علمی دا ذکر چا خالق دا آسمان و خالق دزمکی دا خدای تسلیم کو اس دلیل مقصود سے پھیرے مقصود اثر دے عبادت دے معبود ہم اللہ تعالی دے دلیل تسلیم کی او مدعا نا تسلیم ہی دا دا جاہل انسان کار دے ورپسی سلورم دلیل اکیل للہ خاص اللہ تعالیٰ دفارہ دی ما حغس جنا سی سماوات والارضی چپاس مانونو پزمکہ کری خلقن و ملکن و تصرفن ان اللہ جسک اللہ تعالیٰ هو الغنی مستغنی لے الحمید مستحق تعریف سے ورپسی بل دلیل اکیل و دا پارا دا نجی دا شرک سے لیلم دا خدای بشان تا علم دا احسان شک کے لیلم ولی کپا دا زمکہ کے سورا ونی دی دا طول ونی کلمون کلمونش او دا دنیا دوی سمندر اغب یایی کیایش او صرف اغنا اغب سے بل سمندر بیا بل سمندر بیا بل سمندر وہ لوی لوی سمندرونا دا غینا تیئی جوڑش او بیا پا دے بانے لکل شروش لکل کی گی کی گی کی گی کی گی کی گی مدکات کلمونا بختم شی مات بشی خراب بشی او سیئی اغا بختم شی ولیکن دا اللہ جل جلالو معلومات پا انتہا تور کنا رس دا اللہ تعالی حکمتونا اغا بسر تور کنا رس ولی دا اللہ تعالی دا معلومات اس سے انتہا نشترے دزمکی چه سوره ونی دی دزین سوره کلمونه جوڑ شی دا کلمونه محدود دی او دا سمندر او بو دا اغین سیایی جوڑ شی بیاور پسی بل سمندر دا اغین سیایی جوڑ شی بیاور پسی بل سمندر دا کوو وارو سمندرون دا او بو دا محدود دی دا سیایی محدود دا کلمونه محدود دی محدود کلمونه او محدود سیایی د الله تعالی د معلوماتو احاطه نشي کولی. نو حاصل دا د الله تعالی د علم دپاره څه انتها نشته دی. د الله تعالی علم غیر محدود دی، د الله تعالی علم غیر متناهي دی. دا خو حاصل د آیت نحوي اعتبار سره ګورئ، ورته لو شرطي دی او ما في الارض من شجره دا اسم دی دپاره د ان او اقلام دا خبر د ان دی، خبر د ان دی. اول بحر يمده من بعده سبعه ابحر، دا جمله حاليه ده په میاست. البحر مبتدا ده، يمده من بعده سبعه ابحر دا خبر ده، جمله اسميه حاليه ده. او ذو الحال څه شی دی؟ ذو الحال هغه ضمیر د فاعل دی چې د فعل ارض په متعلق کې موجود دی. فعل ارض جاری مجرور دی، د دې لپاره متعلق راایستل پکار دی. د پای کې چې کوم ضمیر دی، ضمیر فاعل، هغه ذو الحال دی چې هغه ضمیر د کما فعل ارض سره راځي، ما ته راځي. لو ان ما ثبت فی الارض، لو ان ما ثبت في الارض فهالكون دغه ما ثبت في الارض کی جو البحر يمده سمندر یایو ګرځیدې من بعد هی سبع ابرین او رتو دا سمندر نا وو سمندر نا نور ما نفذت کلمات الله دا شد جزاء کله دا کوئی شرط دی. لو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر، دا شرط ما نفذت کلمات الله. او په عبارت کې ادماج دی د من بعد سبا من بعد من بعد هی سبا ابحرین رسل ادماج. وکتبت بتلک الاقلام وفي ذلک المداد، د ځمکې د دغه ټولو اوس نه کلمونه جوړ شي، په دې کلمونو باندې لیکل شروع شي. انسانان لیکل کوي، فرشتي لیکل کوي، ټول کاتبان او ټول منشان لیکل شروع شي. و بذلک المداد، او په دغه مذکوره سیاهی باندې چې بحر محیط ته داغې نه سیاهی جوړه ده، او چې هغه ختمېږي ورپسې بل سمندر په کې اچولی شي، هغه سیاهی کېږي. چې هغه ختمېږي ورپسې بل سمندر په کې اچولی کېږي، داغې نه سیاهی جوړېږي. دا ټول سیاهی به ختم شي، دا ټول کلمونه خو به ختم شي، خو ما نفلت کلمات الله، د خدای کلمات په انتها ته ونه رسي، ځکه د الله تعالی کلمات غیر متناهي دي. د کلماتو نه مراد معلومات تبالي کړه دي، د الله تعالی معلومات غیر متناهي دي. دویم ترکیب، والبحر یمده من بعده سبعه ابحر، دا جمله حالیه نه ده، بلکې دا البحر دا اتف دی په ما فی الارض باندې، او ما فی الارض دا اسم دی دپاره د ان. او دا حتف فی پدا اسم دا ان بانی و پی اعتبار دا محل بانی، زکا محل دا ما فی الارض اغرق دا مبتدا دا، نو دا حتف فی پی اعتبار دا محل بانی. کدلفظ پی اعتبار سر اتف فی نبیه هو البحر، والبقرة يبده من بعده سبعة أبهر. لذا اسم شو دفار دا أن خبر وطراو باتي والبقر مدادون والبقر مدادون نحاصل دا عبارت تسجي امام بيزاري وي ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام وما في البحر من ماء مداد فزمك كي سمرا وندي دا سلمونشي فسمندر كي سور قبلي دا تيئي تيئي أو صرف دريو سمندر تيئينا يمده دا تيئي يمده شي امداد كي دلي من بعد رسو دك سمندرنا سبعة أبهرين أخرى نور هو سمندرنا نور سمندرنا أغي كرش ما نفذت كلمات الله دخضي كلمات في انتهاء تونرك نزال يجب لها لي نشوى بلك البحر داد محل باعتبار سرع عطف سي فاسم دا أن نباني أو خبر وتمحزوب سي كمي دادن لي نشيبا وأن ما في البحر من ماء مدادن حاصل بدأ ولو انما في الارض او في الارض قد اكثر اعرف في الارض جبز مكثري من شجره دوننا اقلام قلم نش والبحر او سمندر مداد سيئي ذات سيئي يمده يزيده كي امداد كي دي سوا كي دي رنا من بعده رسود دا سمندرنا سواتو ابحرين سبعة أبحر أخرى وسمندرنا نور وكتبت بتلك الأقلام وبذلك المداد كلمات الله ما نفذت كلمات الله نختم بنشي كلمات الله تعالى ولي لأنها غير متناهية ذكر غير متناهية أو متناهية غير متناهية حاتم شكولي دغ كلامونه متناهي دي دغ سياي متناهي ده متناهي ده غير متناهي ايه هاتان شيقول ان الله عزيز حكيم بيتك الله تعالى غالب ده خاون ده حكمت ده ورقصه تفريف اخروي ما خلقكم الذي پیدا کول تاسو ابتداء ولا بعضكم او نفور تکول تاسو ده قبروننا إلا كنفس واحدة مگر فشانتي ده پیدا کولو ده نفس يو عبارت فاضح تو مضاف تے او وصرا حضر تو معطوف امید ما خلقكم ولا بعضكم إلا كخلق نفس واحدة وبعضها ساسو ابتداء پیدا کول او ساسو ثانیا پیدا کول ده طولو دا داتری لکه دا یو انسان ابتداء پیدا کول او دا یو انسان ثانیا پیدا کول دا یو نفس ابتداء پیدا کول او ثانیا پیدا کول خدای تگران ندی نو دا طول انسانیت ابتداء او ثانیا پیدا کول اللہ تعالی تگران ندی دا خدای تا یو شانتی آسان ندی نبی اولی طرف سے انکار کوئی دا باس فاغل موتنا ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ تعالی اوریدن کے دہر شہر بصیر اوریدن کے دے اللہ تعالی کا صدا خبری ہم اوری کہ دا باس باد الموت نے انکار کوئی تا توحید نے انکار کوئی او اللہ تعالی کا سو اعمال امی فرپسیش پگم دلی اخلی فنفی نشک سے تصرف فلم ترى آية معلومة لتاتا أن الله بيشك الله تعالى يولج الليل نسبات شفيرا في النهار فرسكي ويولج النهار أو ننبات رجل را في الليل فشفكي وسخر الشمس أو تابع كرجن ورلرا والقمر أو سكوب ميلرا كل هر یو هر یو شی یجری چلیږي الى اجل مسمى تريني تي مقرر پوری وان الله او بشکل ترا بما تعملون خبير بعمل تاسو خبردار دي ذالک ترا ثمرۃ تفصیلی ذکر کئ دا دم دا دلائل بیان کو دا سر پارا چې تاسو یقین ناشي چې الله تعالی معبود بالحق او دا الله تعالی نه ما سیوا چې تاسو کوم خدایان بلئ دا معبودانی باطل دي یذې مثلی وضاحت دي د دې لپاره دغه تفصیلی بیان شو ذالک دا مفصل بیان چره دکا دې ټولې لقمان کې کوم ذکر مفصل بیان ذالک دا تفصیلی بیان چلے نزا دا صدق پارا دے لتستیقنو لئن اللہ هو الحق یا لیستیقنو یقین دا چلے دے خلقو لئن اللہ چبے سکر لطرا هو الحق او معبود بالحق دے وانما يدعون او بشكا اخر ترى بل يدوي من دونه ما سوى الله تعالى الباطل هو معبود باطل له او بل كدا يقين داشي كي وان الله بشكا الله تعالى هو العلي العلي ده صفة الكبير او لوي ده ذاتا ده خداية القدرت ده خداية عظمت دلائل بيان دا الله تعالی د ذات او د الله تعالی د صفات دا هی مطابق تاسو یقین ناشي چې الله تعالی هر لحاظ سره لوی دی هغه یاد د الله جل جلاله حیثیت او مرتبه ته نه رسي ورپسې هم د لري اصلي فنه کې شک څه کوو الم ترى ايا معلومه نه ساتا ان الفلک تجري بشکا کیشتای چریږي دل بحر پر سمندر کې به نعمت الله په نعمت الله تعالی باندې دا د الله احسان دی دا غي د پاره اسباب دا چې دا کوي چې کیشته چي الله دې کوبوي د بارن هوا چلی لرګي الله تعالی دا چې پیدا کړي شهر کوم نو غټ دی ولیکن هغه دې نه الان چې معمولی کار را واخل هغه د ابو وي خدې او په تنونو لرګي چې دا غي نه جیار جوړي دا غي نه کیشته جوړي په تنونو سامان ته کې پوځي نه دږي ندا دا اللہ تعالی احسان دے خواہ دا صدر پارا لیوریکم چی اوحای تاسطا من آیاتی دا دلائلو دا قدرت پلنا ان نتی ذالکا یکنن پدے کے لآیات نبرت نبی لکل سبار دا پارا دا حریو صابرہ شکور او شکور گزار وَإِذَا غَشِيَهُمْ او پا وقتی چپٹ کی دوی لرا موجود چپے کل دلنی پشانتی دغرنو پشانتی دستائبانونو پس سمندر کی چپے راشی غٹی غٹی چپے سبوائی لوی لوی وریج لی لوی لوی سائبانون لی ندادین ابی اخبر آلیہ یہ دا غینا مایوسی دعو اللہ لکیا بلی اللہ تعالی لرا مخلصینا پدا سعال کے تخالی سون کی لہو دلی اللہ تعالی لپارا الدین بلن لرا بلن کئی صرف او صرف اللہ تعالی تکے یا اللہ خیر یا اللہ خیر او دانو یا بابا خیر او یا پلانی بودر خیر او داشان کہ اے پلانی بودر خیر بلکہ یا اللہ خیر ہوئے مخلصینا خالصون کی لہو ددد پارا الدینا بلنی لرا خفلق ما نجاہم پسر کلا چنجات ورکی اللہ ترازویتا الیل بروی خوشکیتا فخیر او پاکیت پانی خوشکیتا ورمنتقی کی نفا منہم پس بازی ددوینا مقتصد معتدل بی مقتصد معتدل معتدل بی او دا اعتدال امراض دا تو پا خبر بانی تینگ پاتی امام آلوسی مانا کرد مقیم علی التوحید بے برقرار کو توحید بان دای اعتدال لک اکرمہ ابن ابی جہل زکر فتح مکی کو موقع بانی حضرت شیخ رحمہ اللہ بھی دیکھو تو پیدا لار دا مکینہ زکا دا خپل پلار ټول کار گزاری دا مخې ته وه چې نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سره هغه څه کړي دي. نو ذهن کې دا و هر چا ته به معافي ملاوېږي خو د ابوجهل د دوی دپاره معافي نشته دی. په دې بنیاد باندې وتښتېد حبشې ته تو په میت کې سمندر و اور په سمندر کې طوفان ناوی نہ چاہ لات رہا مدد کو چاہ منات رہا مدد کو چاہ سوک چاہ سوک نہ در کشتہ چی کم رہے ہو ملاقو چلہون کے ہو کشتی بان نہ اغوت ہوئے فی بھائی کا نجات کو مقصودی نہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ تک آواز ہوئے پدے موقع کے پدے طوفانو کے لوکل خدایا انکار نہ کہے نہ بدت اندی لڑا دعا کرو چلہ دے مسئلے نہ خوزرہ تختے دلے دا خبر قوم تا پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کوي دا په دې کې آدم وو کچر تا الله جل جلاله نجات راکو او خلاص شو دا به سر کوم شت نه کوي اصل مسله خدا غلط او هغه خدایانو باندې څه چې مشکلات نه لني کیږي څه چې مشکلات راشي نو خدای ته دی اواز کو او چې کړه درا حق نه پای کې دی لا ته مانا تر مدد کو نجات هم سره په آدم یو او بل طرف ته د بیبي چې وای نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کے حاضر ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دخل خاوند پر امان وقت جزد ابو جہل ان گورے اور زما خاوند بے اکرما اغتب امن ملاوش نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے یا بالکل بن ملاوش پر شرط تے کٹ ٹکراوی گنا ا کٹ ٹکراوی گنا بس کے دغد پر امان نہیں تے اے ما کو امان ورکڑے تو سوگ ابو سفیان کو گور کے پٹ شو نہ دتا امان کسوک پا بیت اللہ کی پک شو اغیطا ورننو اغیطا امان او کسوک پا خفل کور کی ذر میں پینا سا او پک شو اغیطا امان نہ مانا چا زون سر سوک تکرالی گی نا نہ مونگو تقاض نکر آئیوی یقین بیران شی یا رسول اللہ نبی کریم علیہ السلام ورہ دا سنت کو طور باندی سشے ورکر پٹکے ورکر یا بل سشے ورکر جدا وہ تو اٹھایا شبا کے دا خصوصا سر پر امان کسر تکرالی گی نو خوځې په دغه بنیاد باندې را روانه شوه شاید چې هغه برابر چېرته ورغلی نه لا حبشې ته به پورې شوې نه حرار او په میت کښې واقعه دغه شوي وه په سمندر کښې طوفان ناغلی وو دی تر سمندر پورې تللي وو خو د هغه طوفان د وجې نه بیا را وخته شو بیا کنارې له راغلې او بیا یې ورته د نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام نه خبره وکړه ځکه هغه ویم شرک نه کومه په مکې ته نه ځم واپس ځکه زما دپاره به امان نه وي نہ ای وای زین ساجو کلا پہ ما باقی دا ساد پر دا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نا معافی را ہوستے دا ابیا مسلمان شو ابیا پا آغا جنگی یرمو کی دا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ پا کمان کی جنگی دا جنگی دا نو کفار و خلاف ابیا شو چوے نباز بکی داتی چی اغیق پا خبر بانی تین پاریش ولیکن اکثر دائی اذا هم یشرکون بیا اغا شرک شروع فلما نجاهم فسر کلا چې نجات ورکړي الله تعالی دوی ته الى البر خشکی ته فنن هم پس بازي دوی نه مقتصدون معتدلي په خبره برقرار پاتې او ما یجحد بآیاتنا انکار نه کوي د آیاتونو زموږ نه هیڅوک الا کل خطار مگر هر قدار کفور انتہائی ناشکرا خطار غدار کوي چې هغه غداری کوي اول او یو څه واده یو څه کې وې ایمان براړم مسلمان به پاتې کیږم او بیا غدر وکړي دوکه وکړي او دارنګه ناشکرا ما چې ورته کوم انعام ورکړی کوم نجات ورکړی د هغې ناشکري وکړي سترګې پټې کړي نو بیا کفر شروع وکړي ورپسې تفریح اخروي یا ایها الناس ای خلقو اتقوا ربکم ویریږئ د رب خپل نه وخشو یوما او ویریږئ د هغه ورځې نه لا یجزی والد چې بدله به نشي ورکولی پلار عن ولده د زوی خپل نه د بچي خپل نه نو پلار د بچي د عمل ذمه دار نه دی او ولا مولود او ولا مولود او نبته هو جاد دے دفع کون کے دے اموال ہی دپلا فلنا شے ان اس شے لرا بچے دپلا دا امن دی مدار مرے داغنا اس عذاب نشی دفع کولے ان وعد اللہ حق بے سکا وعد اللہ تلا ثابت دا فلا تغرنکم الحیات الدنیا فتو کدینی کتا سلرا جوند دنیا ذکر تجوند دنیا دے اور مراد عشرت تجوند دنیا مراد لذت تجوند دنیا دے اور مراد مرغوبات او خواہشات تجوند دنیا دے تدید وجنہ تاسو دوکانی شئی فلا تغرنکم پس دوکا دین کتاب لرا الحیات الدنیا جوند دنیا ولا یغرنکم او دوکا دین کتاب تاسو لرا باللہ پلہ کلابانی الغرور دوکا باز یہ شیطان دے د دو کی سیزونا در کدودی یو دو دنیا دا مزی او چکری او بل شیطان سیده دین گوار سیزونا تا دو دوکاو نکره نو یو دو دنیا دا جن دا یو دوی فرار دے او یو شیطان اغلوی فرار دے سیده دو فراری سیزونا تا دو فرار دیوانے کے چه حقیقت دا نفرد نکی ورطسی آخرانے دگیلی آتنی ذات نفی دے شک فی علم مانے دا قیامت علم اللہ تعالیٰ دے بچہ تنیش دے الیہ یرد علم الساعة دا قیامت علم اللہ تعالیٰ تحوالے وینزل الغیث باران اللہ تعالیٰ نازلے خل بکی گی سمر بکی گی لگ بکی گی لیر بکی گی کم زی بکی گی کم زی بنکی گی دا معلومات اللہ تعالیٰ دے ویعلم ما فی الارحام فرحمون کی سری دا معدوم کو ارحام کی سری فائے کی نطفی دی فائے کی جاندار بچی دی فائے کی سور دی کسپین دی بد قسمت دی خوش قسمت دی مومنان بھئی کافران بھئی جہنمیان بھئی جنتیان بھئی دا طول دا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا دی علم دے بل جاتا نا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا کہ انسان تدا پتہ نہیں لگی چلے بس تو بات سکے اللہ کے بندے لو مست طول طول ما جی معلوم دا تے پورا مستقبل ہم معلوم نے تے بس کہی دے بس نہ کر او وما تدري نفس لاي ارض تموت چا تدا پتہ نہیں تے چلے بس کم زمری اللہ کرا تا طول جاندار پتہ ہے کہ کم کم زے کی بمری دا اللہ کرایا او دا تو علم دا مخلوق تا رنشتے ان اللہ بیسک اللہ تراجد غندہ پنیزدہ غبانی علم الساعتی علم دا قیامت دے علم الساعتی علم قیام الساعتی علم دا قیام دا قیامت دے ایک کلب خائمی بالکل اغا فکس تاریخ اللہ تعالیٰ تا معلوم دے اغا فکس ڈیٹ وہ تا معلوم دے او موږ ته د قیامت څومره صرف دور علم دی چې راځي به او دا راته پته ده په څه باندې په دلایلو باندې چونکې قرآن مجید راته وایي د خدای پیغمبر راته وایي چې قیامت څه دی نو موږ صرف په وجود باندې یقین ساتو وجود راته معلوم دی چې شته دی وجود راته معلوم دی او د قیام هغه وخت د دغې کې چاته پته نشته الله به راته پته دا علم مستعانه مراد علم د وقت معینه د قیامت کې علم د وقت معینه د قیامت کې هغه څه ته معلوم وي ينزل الغيث او نازل الله ترى باران در ويعلم او عالم الله ترى ما پاس باندې فی الارحام چې پرهیمونو کې دي وما تدري نفس او معلومه نه ده یو نفس ما غا تکسب غدا چلے بسکی سبا دا وما تدری نفس او معلوم ندا ہے کیوں نفس دا بی ای ارس تموت چپا کم یوز مکبانی تموتو مرکی گی بدے ان اللہ علیم خبیر بسک اللہ ترا عالم دے و خبردار یو علم دی یو ځوان دی. علم یقین ته ویلی شي او ځوان جانب راجب ته ویلی شي، او کله کله په جانب مرجوب باندې مثلا کېږي چاهې توهم وغیره وایي. نو په دې سیزونو کښې الله جل جلاله د ځان دپاره علم ثابت کړی دی. ژوند نه، ژوند د مخلوق صفت دی، علم د الله جل جلاله صفت دی، علم یقیني. وینزل الغیث، د دغه اشکال ختم شو چې موسمیات والا پیشنګوئی کوي. موسمیات والا پیشنګوئی وکړي او هغه پیشنګوئی اکثر برابر وشي. په دې اوړي کښې خو پته نه لګي کله ګډوډی شي، خو په دې ژمي کښې تقریبا چې د پیشنګوئی هغه برابر وي. دا خو دی ته هم پته شته دی نه هغه علم نه دی، ها هغه ځوان دی، ځکه هغه یې غریبانان ور سره ووایي په دکه خبرونو کښې چې په فلاني فلاني ځای کښې د باران امکان دی. امکان احتمال ته وایي، ممکنه ده وشي، ممکنه ده ونه شي. د امکان تل که معنا ده که نه، دا څه دی؟ دا ځوان دی که دا علم دی؟ یقین دی دا ځوان دی. نو الله تعالی څه ویلي؟ وینزل الغیث، نازلی الله تعالی باران لره. نو چې الله تعالی باران نازلی، نو د باران علم ورته وي، کم ځای به کېږي، څومره به کېږي، کم ځای به نه کېږي، دا ورته یقیني پته وي. مخلوق ته یقیني پته نه وي، هغه ځوان دی. دا مشران چې شکرې نه وي ویلی، نو هغه وایي وایي بیا یې ویلی چې انکام دی، هیا انکام ته انکام ورته وایي، وایي بیا یې ویلی چې انکام دی. نو هغه ورسره هغه انکام ورسره ذکر کوي، یعنې مراده خبره ده چې امکان یې وي، خبره د یقین نه ووتې ده. ځوان دی، ځوان د مخلوق صفت دی، او علم قطعي علم یقیني د خدای صفت. نو په دغه پیشنګویو باندې د آیت کریمه مفهوم او د آیت کریمه محکموالی هغه نه متاثره کېږي. آیت محکم دی، او دارنګه ویعلم ما فی الارحام، معلوم دی الله تعالی په هر یو شی فی الارحام کښې هغه په رحمونو کښې دی. په دې باندې بظاهر عامو خلکو ذهن کښې دغه اشکال راځي چې الټراساؤنډ وغیرہ سره د ماشوم پته لګي چې د مور په خېټه باندې نارینه دی او که زنانه ده، جینای ده او که هلک دی. نو څنګه ویعلم ما فی الارحام؟ صاحب اشکال سرګري دی، څه حقیقت یې نشته دی. قرآن مجید هغه محکم دی او آیت هغه بالکل په هغې کښې شک او شبه نشته دی. خو د یعلم ما فی الارحام صحیح مقصد څه دی؟ نو یو خو مې تا په علم او په ژوند کښې فرق وکړو. الټراساؤنډ شو، د ډاکټر علم شو، نو دا امکاني دی، ځواني دی. ټیسټونه شو، نو دا ځوانیات دي، دا قطعیت پای کښې نشته دی، علامات دي بس. او الله جل جلاله علم یقیني د ځان لپاره ثابت کړی دی، نو قطعي او یقیني طور الله جل جلاله ته پته لګي. او دغه ځوانیات دي، نو د دې وجه نه که ځواني اعتبار سره یو ډاکټر ته د الټراساؤنډ د وجه نه پته ولګي او یا د ټیسټونو د وجه نه پته ولګي، نو دې سره د آیت په مفهوم باندې هېڅ قسمه څه اثر نه غورځېږي. لکه دکه ځواني پوهې ده، ځواني علم دی، او قطعي علم ده، د الله جل جلاله صفت دی. او دویم جواب دا دی چې ارحام هغه جمع ده. حضرت شیخ صاحب رحمه الله دا جواب ذکر کړو او اصلي اصولي جواب هم دک کړی، ټول اشکالات ورسره ختمېږي. کم حضرات د انبیاء کرامو لپاره د اولیاء کرامو لپاره د علم غیب کوي دغه جواب سره کوي. او چې کم حضرات دغه د الټراساوند وغیرہ قائل دي چې هغه سره پته لګي دا هغه د جواب هغه سره هم کوي هغه اشکال سره ختمي. ارحام هغه جمع د رحم ده او الاسلام هغه پکې استغراقي دی نہ مانا دا شوا ویعلم عالم دے اللہ تعالی ما فجمیع اغسجن بانے فل ارحام کہ اغدی پتول ارحام دا رحم نہ مراد صرف او صرف دا حاملے رحم نہ دے دے وی کہ پو دنیا کی سورہ مالی دی اڑوان دے وی پوستی فقائندہ کی سمر ارحام دی کہ اغد زنانو دی دا خوزو دی که هغه د جنیاتو دي که هغه غواګانې دي که هغه میخې دي که هغه ګړې دي که هغه بیزي دي او که هغه نور څه دي نور څه دي نور څه دي چې څومره هم مالي دي او د څومره مالو ارحام دي پای کې څومره بچي دي دا په یک وخت الله جل جلاله ته معلوم دي. دا صفت ته چا دی؟ دا علم کلي استغراقي دی. دا د الله جل جلاله خاص دی. دا د الله جل جلاله صفت دی. د دې وجنا کچرتا په یو دوزی ځای کې په یو دوزی واقعیا کې د آلاتو په ذریعه باندې یو ډاکټر په پته ولګي د دې سره د آیت مفهوم نه متاثر کیږي د آیت صداقت او حقانیت نه متاثر کیږي. د دې وجنا کبرلیان حضرات دا وایي چې ولي ته ولي نه غیب نشته دی. ابو بکر صدیق رحمه الله پیشن ګوئی کړی و ځکه عائشه رضی الله عنها ته وی چې یو باغ ډول ورکړو دا به ستا د فلاني فلاني ورور شي او ستاسو د درو خویندو به شي. عائشه رضی الله عنها وایي زه حیران چې ما ته زما کور اسما خو ما ته معلومه ده درېمه کور چېرته ده حالان کې چې کومه د هغې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د وفات نه وروسته بیا یې ماشومه پیدا شوه. نو بریلیان حضرات وایي ګوره ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ولی دروان دیو نو صفه سوال کیدا چې زما به جنې پیدا کی نور به پیدا کی دا که اسمه اشکار وسره ختم شي. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صفه سوال کیدا په تور کې نه یو دودی ځای دی. دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ د پاره کې نظر کولی په نتا کې هل نظر کولی دا خاصه د باندې کارا هل نظر کولی دا خاصه د باندې کارا او دا کسان ته کيو ډاکټر ته الٹراساؤنڈ کو ذریعے بانے پتہ ہو لگی تھا یا اغطا دبار بسکلو کو ذریعے بانے پتہ ہو لگی تھا لذا صرف جزی علم دے لذی جزی علم ترہ علم کلی دباری تعالی علم نظر کلی جلے میں اخوض بندہ صفت نہ کردی اخوض اخوضہ صفت لے بیام نظر و جنگام دا جواب انتہی قیمتی جواب دے اس طرح طور مسائل تاہو سر حال کی ازالہ پر غیر کے کتاب کے مشرف سے تفصیل ذکر کرے درسیوں میں اور ازالۃ الغیب عن مسألۃ علم الغیب بہترین کتاب ہے وہ مسئلے دے علم الغیب بانے اور ہم دلل انداز کرے کہ کم شکوک اور شبہات دی تو مخالفین دو طرف نہ دا اغیر تفصیلی وقت جواب نہیں پس دا پائی کے اندر جواب ذکر کرے تو ارحام جمد الرحم دا اور الافلام پر کے استغراقی دے او علم غیب کلی دا خاصه د باندې تعالی د کثر ته انبیاء کرامو ته یا اولیاء کرامو ته انبیاء کرامو ته د معجزې په تور باندې اولیاء کرامو ته د الهام په تور باندې د کشف په تور باندې د باطې مغیباتو پته ولګي نو د آیت حقانیت او صداقت سره بالکل نه متاثر کیږي ځکه هغه جزئي واقعه ده. او که ډاکټر ته د الټراساؤنډ یا د بازی کے سرور پر ذریعے بانے پتہ لگی جو ذکورت یا دو کنو سر نہ دا آیت پر صداقت کے او دا آیت پر حقانیت کے حیث فرق اگا نگا جی ذکر اگا یو دوزی شہر دی دا بازی مصیبات کی جزئیو پتہ اگا مخلوق کا لگی دیش ولیکن علم نظر کلی دا خاصہ دا باری تعالی لگا او ویعلم ما فی الارحام. بعض مفسرین و حضراتو بل جواب کرده ده ده اشکال نو قید تبا فرمائل وی من نده اغلی ما را اغلی ویعلم من فی الارحام نده بی ویعلم ما فی الارحام ده ما اطلاق عموما بغیر ذوی الوقول بانی کی نتی کلا دکا نطفه لا نطفی نده اغینا اندازه را کرده نده کلا فائز ضرورت کو انوست پکی پیدا کی نقل وزا پتہ لگی او یعلم او عالم دے اللہ تعالی ما پا اغنو فیبانی فی الارحام سے پر رحم نیتی چیز دین اکفینا مسلوی جواندے باتی پیدا کی او کفیر جواندے باتی پیدا کی او دارنگی مذکر باتی پیدا کی کمونس باتی پیدا کی سغید باتی پیدا کی کشکی او بدبخت باتی پیدا کی انسر دری حالات نما عبارت تا بنکتے ہیں ویعلم او عالم دے اللہ تعالی ما فا اغشیبانی فا اغنطفبانی فی الارحام کی پرحیم نیتی وما تدری نفسن ماذا تکتب غدا وما تدری نفسن او معلوم ندہ حس جو نفس کا حتما ماذا تکتب غدا تلے بسکی سبات تبي يقيني علم الله جل جلاله وما تدري نفس بأي أرض تموت أو فتنشت ده هيت يو نفسا حتما بأي أرض تموت كي كما يوزمت كي بمرتي جيري حالان كي الله تراته فتح نمجموعی اعتبار سرا دا آیتی کریمہ حاصل لاشو کہ بعضی مغیبات داتی لی کہ اول جزی دی جزی او کلی دی سر دینا لکا علم الساعشو دا جزی شیر ہا یو شیر لکا کلی نی دا جزی دی نکلا چی دا علم الساعد جزی دے لذکا یو جزی علم اللہ تعالیٰ کرے او جزی جزی فضا اللہ جل جلل اڑو چاہتا ور کرینا لذی علم اڑو چاہتا نہ ور کرے او جزینا علاوہ جی کم بھی الغیر ما فی الارحام او ما تدری نفس ماذا تکتب غدا فما تدری نفس بی ای ارض تموت دا سلوک چی دی ندا کلیات ندے دلان بی افراد دی باران دے دلتا باران کی گی بلتے باران کی گی بلتے باران کی گی نن باران کی گی سبا کی گی بررس کی گی اڑوان دے شوئے دے اہندہ کی گی نا افرادی گن دی کلی ہوئے دے ما فی الارحام نا کلی شیر لکھا پہ دنیا کے بلا ارحام دی پہ دنیا کے اڑوان دے بلا ارحام اہندہ کے بلا دی بلا کلی دے او مادا نفس قدری نفسن مادا تکسبو غدا نفوس گن دی دائی اقصاب کم گرنی متعدد دی او ما تدری نفسن بی ای ارض تموت دزمک خطے گرنی دی نفوس کثیر دی نزاقن کلی اوگر دی نیچی دا کم امور کلی دی نپلے کی علم غیب کلی خاص دا اللہ تعالی مقصد ملا چی کم جزی شد ہے وہ بس آج جزی کو پلائی دزاد سر خاص شد کی لئی یورد دو علم الساع او ان اللہ علم دو علم الساع او دا باقی جی بھی کلیات کی نو دے کلیاتو ابن کلی اللہ تعالیٰ ترے او قددی دا باقی افراد علم باقی انسانانو تراشی پیغمبر تا دا موجزی پتور باندے دا وحی پتور باندے ولی تا دا الہام پتور باندے داکتر او سائنسدان تا دا علی پتور باندے نو دے ترہ دا آیت صداقت او حقانیت نا متاثر رکھی گی غرق ملا رہا سمت ہمارا خبر میں اس کشمہ اشکالات پر بیان کہہ رکھی بعد وقت یہ دا آیت کے کم صحیح مفہوم ہی اگر بیان نکش داغی دو وجنہ اشکالات پہ رہش داغی دو وجنہ اشکالات پہ رہش امام بزرگی رحمت اللہ علیہ یہ اکتاب کے لئے رسا خبر علی پہ رہا وہی گمرہی کے پیدا کی بھی عموماً اگر دو سجن نے پیدا کی دو سجن یہ دا ذات فلسفی دلا کہ اگر فلسفی اگر ہر میدان ماہر نہیں صرف د یو میدان ماهر وي نو د ده لاسه ګمراهي پیدا کېږي او ډېره غټه ګمراهي پیدا کېږي. مثال په طور باندې هغه د ریاضیاتو ماهر دی، نو هغه وایي څرنګه چې په ریاضی کې زما کور سجت دی نو دغه شانتې په الهیاتو کې وکړي، حالانکه په الهیاتو کې به دی بالکل په ابجدو باندې به نه پوهېږي. په ریاضیاتو کې به دی ماهر وي نو هلته کې به د ده کول حجت وي، هغه سند وي او دلیل وي. خو په الهیاتو کې دی صفر دی بالکل، په الهیاتو کې به د الهیاتو د ماهر خبره منلی شي. خو هغه ته خو ځان ته څرنګه د ده ریاضیاتو ماهر ښکاري او خلکو ته هغه څرنګه د ریاضیاتو ماهر ښکاري د ده کشانې د الهیاتو ماهر هم ورته ښکاري. نو د هغه قول په ریاضیاتو کې تسلیمول پکار وي، په الهیاتو کې نه. خلق په الهیاتو کې هم دغه قول تسلیمول شروع شي ګمراه شي. یو د ګمراهۍ لپاره د څه سبب دی چې یو بنده د یو میدان ماهر وي او ځان به ته آل راونډر ښکاري او خلکو ته هم هغه آل راونډر ښکاري، نو د دې د وجې نه ګمراهي پیدا کېږي. او دویم هغه عالم چې د هغه علم سطحي په قرآن سنت باندې پوره وګوري د سطحي ذهن مطابق سطحي مقصد واخلي د قرآن سنت خلکو ته هغه بیان کړي او بیا خو د هغې الټ کېږي، نو خلک وایي دا خو قرآن دروغ وایي، دا خو حدیث دروغ وایي. د نمره له خبره اگر مثال په طور باندې په دې وخت هم دا شانتې ده که چاته د ریډیو پلیشن بوی وایي چې په ریډیو کې کافر بشي ظالمه دا خو خدای ته پته ده، خو دا خو جزئیات دي د خدای بنده. که په دې کې پلیشن بوی اوس بله غیر یقیني ده، غم ممکنه ده، نو په دې کې د کفر کوي. د نمره له خبره خو صحیح مفهوم هغه په ذهن کې د خلکو نه دی راغلی، بعض سطحیو کسانو سطحي مفهوم د هغې په ذهن کې اچولی دی. د اصل مقصد څه دی چې کوم علم په کې کلیات دي نو د هغه کلیاتو علم کلي د الله تعالی خاصه ده، او د دغو کلیاتو چې کوم جزئیات دي که د بعضې جزئیاتو علم یا د بعضې جزئیاتو ژوند هغه بعضې انسانانو ته د الهام په طور باندې، بعضې انسانانو ته د وحي په طور باندې لکه انبیاء کرام، بعضې انسانانو ته د عالی په ذریعې باندې معلوم شي. نو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دا خبره کړې چې کله کله عالم سچی وي نو هغه د خپل سچی سوچ مطابق د قرآن سنت مفهوم بیان کړي، نو د دې وجه نه په خلکو باندې اشتباه راشي، نو خلک بیا د قرآن سنت د تعلیماتو نه انکار کوي چې دا خو غلط دی. دا اشکال ولې پیدا کېږي د خلکو؟ صحیح مفهوم په ذهن کې نشته. او چې کله دغه صحیح مفهوم په ذهن کې کېناسته اشکال له سره نه پیدا کېږي. دا مې زده کوي چې ډاکټر ذاکر نایک نو ته پوښتنه کوي چې دا چې ویلي چې وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، ما غیر دې ته جواب ورکړي وای دا ویلي چې کویږي دې وای دا ویلي چې صرف دې کویږي. دا نمبر له خبر وای په آیت کې دا ورکړي ويعلم ما في الارحام، الله تعالی چې کویږي معنا تاسو کې کویږي زه پنځه مې یو شرک دی. حالانکه دا ورته توحید چلے یو خدای دا ویلي چې ويعلم ما في الارحام کویږي دې دا یې دوی چې صرف پوسل د دې په وایي دا حسر دا وقت یې دا الله جل جلاله چې کوم علم غیب کلی دی هغه د ذات د باری تعالی سره مفصل دی او حسر دی، او که دلته حسر کوم شي نه بالکل ٹھیک دی ځکه علم غیب کلی دا خاصه د باری تعالی دی، نو الله تعالی ته پوهیږي او صرف الله تعالی ته پوهیږي. څه نه مړه خبر او فاتح کو هغه اشکال هغه اشکال په خپل ځای باندې راځي دا ډاکټر ته پته لګي دا جزئي علم دی، جزئي او د جزئي مضیباتو د هغې پته لګې دی د دې د سره د ابن غیب کلي سره څه ټکراو نشته دی، څه منافات نشته دی، د آیت د لاندې هغه راځي نه ده سره. او دا کشان کې وینزل الغیث یو خدای داسې چې وینزل الغیث باران ورئ وایي دا نه دی چې د باران کلم هغه ما سره خاص دی، د دې وجه نه پیشن ګوی ورئ ته وایي پته لګې دی. دا سطحي جواب یې کړی، انتهایي سطحي جواب یې کړی. ځکه وینزل الغیث باران کېږي، د مثال په طور باندې د پاکستان والو پیشن ګوئی وکړه نو صرف او صرف د پاکستان تر حده پورې وکړه، فلانی فلانی ځای کې به باران کېږي او ممکنه دي کېږي. خو دا یو جزئي پیشن ګوئی ده، او دا جزئي پیشن ګوئی ده الله تعالی د علم غیب کلي منافی ده سره نه ده، علم غیب کلي خاصه د باری کاره ده. تمه خبره ده تحقیقي جواب ده کړی او علمي جواب هغه دغه دی کوم چې حضرت شیخ ابراهیم مولا په ازاله کور رہے کړی. سم سم نه پات نو اوس هیڅ کار پیدا کیږي نه، ان شاء الله آینده کې هیڅ کار پیدا کیږي. او چې دغه تحقیقي جواب ختمه کیږي، علمي جواب ختمه کیږي. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کلی خبر کر دا کوئی بار وقت عالم اگر سچیوی اگر خپل تفصیل ذہن مطابق د قرآن و سنت نہ سچی مفہوم اغا واقعی نہ بیا دخل کو اشکالات اگر پیدا کی نہ بیا محقق و علماء و ضرورت راضی کہ اگر صحیح مفہوم اگر بیان کی تو اگر اشکالات دفوش ندا سندو امور یوها پا حدیث پاک کے لیتا مفاتح الغیب ورشوی عنده علم الساعة او ينزل الغيب او يعلم ما في الارحام ما تدري نفس باي ارض ماذا تكسب غدا او ما تدري نفس باي ارض تموت لا تنجو ديتا مفاتح الغيب ورشوی مفاتح الغيب مفاتح الغيب خمس لا يعلمها الا الله ذاكرنا ايتو ده خبر ترتیب لپاره د احادیث په مسلم کافی لري ها هغه یې حسر نه کړي پیغمبر وایي حسر دی زه نه مراله خبر دا نه تاسو کوي چې جواب کې انتهایی صحیح کړي دا څه جواب کوي چې هغه د پیغمبر د حدیث نه خلاف مفاتح الغیب خمس مفاتح الغیب انزلی تر انزل مفاتح څخه مراد دي علم الساعة او دارنګ ينزل الغیب او یعلم ما فی الارحام ما تدري نفس ماذا تكسب غدا ما تدري نفس باي ارض تموت دا مفاتح الغيب او حديث البخاري جلد 2 صفحه نمبر 681 مفاتح الغيب خمس لا يعلمها الا الله دا تنزه دا غيب مفاتح کی خزانی دی بلی بانی صرف و صرف اللہ تعالیٰ پوئی بل اس سب پی نپوئی صحیح توجیہ میں ایسا بیان کا قسم استمرا رہے په یو وخت کې یو بادشاہ خلیفه منصور او خو ولید بادشاہ حضرت د دې د ژوند سره مینه لګې وای د نورو خلکو په نسبت باندې انا د دوه د ملک الموت سره ملاقات وشو نو تاسو ته نو کو چې زما کور عمر پاتې زه به کله مرم امام نصفی رحمت الله علیه مدارک پیرا نقل کړي نور په فصلینو حضراتم اکا دکا واقعا نقل کړي دي نو ملک الموت ورته لاس ساتي لاس ورته ساتي نو اوس دا خبره بیا تاګیر ته محتاج وو سحر له بادشاہ بیا د معبرینو حضراتو نه تپوس کړو چې واقعا دا شانتې وشوه ملک الموت مې خوب کړي ده ما ترا د خپل عمر مبارک ته پوښتنه وکړه چې زما ټول عمر پاتې دی زه به کله مرم نو وی هغه ملک پر موت ته داسې نو دې څه پاتې دی انا چا به ته د دې مقصد خدای څخه پنځه کاله پاتې دي نو سره به غم پیدا شي بل به ته نه د دې مقصد خدای څخه پنځه میاشتې دي نو هغه په لور نو وخت ته بل نه ته پوښتنه کو نو دا د دې څه پاتې دي هغه ته دې خدا مقصد دې څخه پنځه را دي پاتې دي نو نور دې نه وخت نا غریب خان شوی کله بل نه تاسو کوم مغرا دوی چې تاسو انټرنیټ ته پاتې دي د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ تاسو د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ تاسو ودا شانتی واچو شو نا هغه ته د دې مقصد دا دی چې دا ستاسو د مرګ د علم کې دی نه دا په پنځو امور کې داخل دی مفاتح الغیب خمس لا يعلمها الا الله چې دې ما ته پته نشته خو چې مرګ راشي بس اللہ تعالیٰ ما تو حکم کی زبر رکھ لبی ما تم پتہ نہیں کرے دا پاکیزو خزانوں کے داخل یا نمرہ رکھ لگا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث موافق باقاعدہ جواب ورتا ہاں اور بالکل مسئلہ مت برابر بہرحال دا پیزو امور دا کری چپدے کے دا سرور کھلیات کی نظرے علم غیب کلی دا اللہ تعالیٰ حاصلہ او چون کې رايو چې دې دې دي نو دا په اعتبار د جزئیات باندې د الله تعالی سره خاص ان الله دې تک الله تعالی دې عنده په دې د باندې علم الساعه علم د قیامت دې علم او قیام الساعه علم د قیام د قیامت و ينزل الغيث او نازل الله تعالی باران لرا ويعلم او عالم الله تعالی ما پاس باندې في الارحام يج په ارحام کې وما تدري نفس وما تدري نفس او معلوم نه ده چې یو نفس حتما ما با تکي بو هدا چې به سکه سبا تا وما تدري نفس وما تدري او معلوم ندا نفس او نفس ختما بأي أرض تموت بكم ازمكك بامري ان الله عليم خبير بشكل ترى عالم خبردار.